चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है बुलंदी से पस्ती का सफ़र। पहला मेन पॉइंट, बनी इसराइल का बछड़े को माबूद बनाना। तीन बातें हैं, कौम ने जेवरों से बछड़े का पुतला बना लिया, इसमें से बैल की आवाज़ निकलती थी, बछड़े की खामोशी और रहनुमाई न करने के बावजूद इसे माबूद बना लिया। दूसरा मेन पॉइंट, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का झगड़ा। पांच बातें हैं इसमें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज से भरे हुए आए, आते ही कहा बड़ी बुरी जानशीनी की तुमने मेरी, क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि रब के हुक्म का इंतज़ार करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियाँ फेंक दीं, हारून अलैहिस्सलाम को सर के बालों से पकड़ कर खींचा। हारून अलैहिस्सलाम का जवाब, लोगों ने मुझे दबा लिया था, करीब था कि मार डालते, दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दो, ज़ालिम गिरोह के साथ मुझे शामिल ना करें। तीसरा मेन पॉइंट है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ए अल्लाह मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे। पसंदीदा रवैये, ईमान लाना, गुस्से का जल्दी टल जाना, गुस्से की हालत में किया हुआ नुकसान पूरा करने की कोशिश करना, अल्लाह से डरना, लोगों का चुनाव उनके मर्तबे के हिसाब से करना, रसूल नबी का इत्तेबा करना, अमर बिल मारूफ करना, बुराइयों से रोकना, तय्यबात को हलाल समझना, खबीसात को हराम समझना, नारवा किस्म के बोझ और रस्म व रिवाज के फंदे गले से उतार फेंकना, ईमान की तरफ बुलाने वालों की मदद करना, उनको तकवियत देना, कुरान के नूर की इत्तेबा करना। नापसंदीदा रवैये, शिर्क में लग जाना, झूठ खड़ना, अपनी हैसियत से बड़े मुतालबे करना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैये अपना कर नापसंदीदा से रुकना है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ महसूस करना है, और इस बात का यकीन रखना है कि अगर अल्लाह मुझ पर रहम ना करे, मेरे गुनाहों से दरगुजर ना करे, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अल्लाह ताला से रहमत की दुआएं करते रहना है, अपनी गलतियों पर इस्तग़फ़ार करनी है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि अगर अल्लाह ताला मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और चेक भी करना है कि क्या वाकई मुझे इसका यकीन है कि मेरे गुनाह मुझे हलाक भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا